یک شاخ گل، برنامه شماره 29. این بار از شعرهای وحشی شاعر قرن دهم میشنوید. وحشی بافقی در کرمان متولد شد ولی بیشتر عمرش را در یزد گذرانید. وحشی غزلهای دلنشین دارد و چند مثنوی که مشهورترین آنها مثنوی شیرین و فرهاد است که چون ناتمام ماند بعدها به سال شیرازی به اتمام رسانید. امروز چند بیتی از مربع او که بسیار مشهور و شاهکار وحشی است خواهید شنید. روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم، ساکن کوی بت عربده جویی بودیم، دین و دل باخته دیوانه رویی بودیم، بسته سلسله مویی بودیم، کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود. یک گرفتار از این جمله که هستم نبود. نرگس قمده زنش این همه بیمار نداشت. نرگس قمده زنش این همه بیمار نداشت. سنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشت. این همه مشتری و گرمی بازار نداشت. یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت. اولان کس که خریدار شدش من بود. اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او. عشق من شد سبب خوبی و رعنایی او. داد رسوایی من شهرت زیبایی او. بسی کردم همه جا شرح دلارایی او. شهر پرگشت ز قوقای تماشایی او. این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد. این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد. کی سر و برگ من بی سر و سامان دارد؟ گرچه از خاطر وحشی هوس روی تو رفت و دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت، شد دل آزرده و آزرده دل از کوی تو رفت، با دل پرگله از ناخوشی روی تو رفت. حاش لله که وفای تو فراموش کنم، حاش لله که وفای تو فراموش کنم. سخن مصلحت آمیز کسان گوش کنم. Thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 29 بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. نی از آقای حسن کسائی، آهنگ شور، گوینده روشنک.